عيد نمبر 5 دیکھتے ہیں. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء, یقینا اللہ تعالی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. یہاں اس صفت کا آنا کیا بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے اندر تو یہ صفت نہیں تھی کہ آسمان و زمین کی کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہ ہو. اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی صفت کی روشنی میں دیکھیں تو یہ صفت انسان کے ہوش گم کرنے کے لیے کافی ہے. اور وہ کیا کہ رب کے سامنے ہر چیز کھلی ہوئی ہے, رات ہو یا دن, صبح ہو یا شام. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف جن الفاظ میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں, اگر واقعی ہم لوگوں کو اس چیز کی عادت ہو جائے کہ شعور کی آنکھ کو کھولتے ہوئے ان چیزوں پہ دیکھیں, تو میرا خیال ہے کہ اس آیت کو ہم یوں ہی کہہ کے گزار نہ دیں گے. ہاں, اس پہ کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم اپنے طور پہ یہ لے لیتے ہیں کہ ہاں ایسے ہے, لیکن ذرا آپ اس کی ڈیپتھ میں تو جائیں, کس حقیقت کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ رب کے سامنے کوئی چیز چھپی بھی نہیں, کسی کی نیت, کسی کا ارادہ چھپا ہوا نہیں. اسی طرح اس چیز کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ کوئی تدبیر اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں. کوئی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ جائے یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہوگا کہ میرے اندر یہ چیز موجود ہے کہ نہیں. آپ کے دل میں کیا گزری اس آیت کو سن کے؟ مجھے تو ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کھلا میدان ہے, چاروں طرف خوب اجالا ہے, روشن ہے, سورج ہے, اور میں بیچ میں کھڑی ہوں اور میرا مالک مجھے چاروں طرف سے دیکھ رہا ہے. میں کیا کر رہی ہوں, میں کیا سوچ رہی ہوں. ہم انسانوں سے کتنا کچھ چھپاتے ہیں, وہ بھی چھپاتے ہیں جس کے چھپانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, کوئی فائدہ بھی نہیں ملتا, لیکن عادت ہوتی ہے ہماری کچھ چیزوں کو چھپانے کی. اسی طرح بعض دفعہ عموماً ہم وہ چیزیں چھپاتے ہیں جو ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے. ذرا لکھیں اپنے پاس, لوگوں سے میں کیا چھپاتی ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنی ہر چیز ہی چھپاتے ہیں. سب سے پہلے تو لوگ اپنی عمر چھپاتے ہیں, پھر کوئی فیوچر کا پلان چھپاتے ہیں, وہ لکھیے, پھر اپنی منی چھپاتے ہیں, اپنی جو بینک سے ہسٹری آتی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں کتنی منی ہے اس کو چھپاتے ہیں, اور کیا چھپاتے ہیں, کیا پکایا. بعض لوگ یہ سوچ کے چھپاتے ہیں کہ دوسرے کو دینا پڑے گا. جب لوگ قریب قریب رہتے ہیں تو صرف کچھ چیزیں اس لیے بھی چھپا لیتے ہیں کہ کہیں دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کرنی پڑے. اسی طرح آپ باقی چیزیں بھی اپنی لسٹ خود بنائیں گے بعد میں. اب اپنے آپ کو چیک کریں, کیا اللہ تعالیٰ سے میں ان میں سے کچھ بھی چھپا سکتی ہوں؟ ہم تو جذبات تک چھپاتے ہیں, کبھی محبتیں دل میں چھپائے پھرتے ہیں, اظہار نہیں کرتے, اور کہیں نفرتیں. لیکن وہ ذات کتنی بڑی ہے کہ جو ہر چیز کو جانتی ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, پھر تم کیسے چھپو گے؟ تم اس کی نافرمانیاں کر کے کل قیامت کے دن کیسے چھپ جاؤ گے؟ یہ ممکن نہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہی اپنا رخ ٹھیک کر لو, ایسے کام کر لو کہ کل قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچ سکو اور سب کے سامنے رب تمہیں سزا دے. اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لو. اب دیکھیے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا نا, اتنا ہی انسان سے گناہ بھی چھٹیں گے, اور جتنے گناہ چھٹیں گے اتنا انسان کے ظاہر اور باطن میں ایک ہی چیز آ جاتی ہے, فرق مٹ جاتے ہیں. پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, मेरा जाहिर और है, मेरा बातिन और है। नहीं, फिर इंसान सब कुछ एक ही तरह से अपने अंदर रखता है और नतीजे में क्या होता है कि वो अंदर बाहर से एक होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको खौफ आता है इस बात से कि कोई ये कहे मुझे पता चल गया तुम्हारी बात। आप अपने आप को इस तरह से चेक किया करें कि कोई आपसे कहे ना मुझे पता चल गई है तुम्हारे अंदर की बात। इस जुमले को सुन के कैसा लगता है? या जैसे मिसाल है कि कोई बैठा हुआ आपसे कहे कि मुझे तुम्हारा पता चल गया। अब जरा लोग इस जुमले को शिद्दत से भी बोलते हैं ना, क्या महसूस होता है सोच के? एकदम घबराने का एहसास है या कूल है? अच्छा ठीक है, लग गया तो फिर क्या, लग गया। अमूमन जब हम लोगों के सहर में मुब्तला होते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजों पे चौंक चौंक जाते हैं। आप अपना टेस्ट लिया करें। अगर आप इस बात को सुन के कि मुझे तुम्हारा पता लग गया चौंक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर इसलाह की जरूरत है। और अगर आप मुतमईन रहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, लग गया तो फिर क्या, अच्छी बात ही है ना, ठीक है, तो फिर ये इंशाल्लाह एक अच्छी चीज होगी। कल कयामत के दिन जो पोल खुलने हैं, उसके लिए दुनिया में इंसान अपने आप को तैयार कर ले, तो बात जो है वो आसान हो जाएगी। फिर एक और तरह से ईसा अलैहि सलाम की खुदाई के नजरिए को रद्द किया जा रहा है, और वो क्या, रब की एक और सिफत सामने रख के, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा। वो जात जो माँ के पेट में जैसे चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है, और इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जबरदस्त और हिकमत वाला है। ये कह के भी उनके इस नजरिए पे चोट की गई कि देखो ईसा अलैहि सलाम खुदा कैसे हो सकते हैं, वो तो ये सिफत नहीं रखते जो मालिके कायनात के हाथ में है। और वो क्या कि वो तुम्हारी सूरतें बनाता है फिल अरहाम, तीन अंधेरों में बताओ वो कौन बनाता है तस्वीरों को, कैफ यशा, जैसी चाहे, किस रंग का बनाऊं, कैसे बाल बनाऊं, कितना कद हो, लड़का हो के लड़की, खूबसूरत हो या कम खूबसूरत, तुम अपने रब की च्वाइस हो। इस आयत को हम कई एंगल से देख सकते हैं। पहले तो अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, दुनिया में भी तस्वीरें बनती हैं। अमूमन जो लोग मॉडलिंग करते हैं और तस्वीरें बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं, उनको एक मॉडल चाहिए होता है सामने जिसको कॉपी करेंगे, स्केच होता है, फिर स्केच पेपर होता है, कुछ कलर्स होंगे, कुछ पेंट्स, कुछ ब्रश, फिर उसके बाद रोशनी का सही इंतजाम होना चाहिए, फिर ही तस्वीर बनती है ना। अल्लाह ताला ने कैसी बनाई? कोई पेंट ब्रश नहीं मांगे, कोई कागज कलम नहीं मांगा, कोई रोशनियां नहीं मांगी, बल्कि अंधेरों में, फी जुलुमात तीन सलास, तीन अंधेरों में माँ के पेट में जाके तस्वीरें बनाता है। लेकिन जरा गौर कीजिए, जो तस्वीर निकलती है वो कितनी प्यारी, कोई एक आंख दूसरी से छोटी नहीं। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से चेहरा गोल हो गया और दूसरी तरफ से लंबा हो गया। लोग तस्वीरें बनाएंगे तो क्या होगा, अल्लाह की तस्वीर तो बोलती है, उसके अंदर जज्बात भी है, छोटे छोटे नाखून, छोटा सा नाक, छोटे छोटे होंठ। कभी न्यू बॉर्न बेबी को देखा करें, कैसा प्यारा शाहकार है मेरे मालिक की कुदरत का, कि जिसने तस्वीरें बना के तुम्हें बता दिया कि देखो मैं कैसा कर सकता हूँ। वही रब है जिसने ईसा अलैहि सलाम की तस्वीर कशी की जैसा चाहा। ईसा रब नहीं हो सकते, वो अल्लाह की जात है। इसी तरह इस आयत को मैं एक और एंगल से भी देखती हूँ, और वो क्या कि हमें अपनी सूरतें कैसी लगती हैं। मैंने देखा है कि अक्सर लोगों को अपनी शक्ल पसंद नहीं होती, नक्स निकालते रहते हैं, जलते भुनते रहते हैं आईने में खड़े होके कि ये नाक लंबी क्यों है, ये पतली क्यों है, ये मोटी क्यों नहीं, ये फलां क्यों नहीं। अब आपने एक और निगाह से अपने चेहरे को देखना है। यहां से उठने के बाद आप मिरर में अपने आप को देखिएगा और अपने एक एक फीचर को देख के कहिएगा, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा। कितनी प्यारी शक्ल बनाई मेरे रब ने, कैफ यशा, अल्लाह ताला आपने मुझे अपनी चॉइस से बनाया, मैं बड़ी खुश हूं इस पे। अपने चेहरों से प्यार करना है, अपने हाथों से, अपने रंग से, जैसा भी है, जरा सोचिए तो सही कि अगर ये भी ना होता तो क्या होता। जब आप अल्लाह ताला की निगाहों से देखेंगे ना, तो आपको खुद पे प्यार आएगा। तारीख में एक वाक्य आता है कि एक दफा कोई बादशाह था और उसने कुछ चीजें किसी को दी, कुछ ऐसी चीजें थी, और एक शख्स से कहा कि जाओ जो शहर में सबसे खूबसूरत बच्चा है ना, उसको ये दे दो, उसको शेयर करो। और वो गया शख्स, और थोड़ी देर बाद अपना ही बच्चा रोता हुआ, काला, आंसू निकल रहे, उसके हाथ में वो चीज थमा के कहता है कि मुझे तो सबसे खूबसूरत यही बच्चा लगा। एक इंसान को, एक माँ को, एक बाप को अपना बच्चा प्यारा लगे, तो जरा रब की निगाहों से खुद को तो देखिए, कैसे हैं आप उसकी निगाहों में? कोई है तकब्बुर की गुंजाइश? कोई है रौनत की गुंजाइश कि चलो छोड़ो फिर फुला अच्छी शक्ल का नहीं? क्या ठुकराएंगे लोगों की लड़कियों को सिर्फ इसलिए कि शक्ल अच्छी नहीं? धुतकारेंगे लोगों को कि छोड़ो ये ऐसे हैं और ये वैसे हैं? रब की निगाहों से खुद को देख लें, आपको अपने ऊपर भी प्यार आ जाएगा। आपको अपनी निगाहें क्यों अच्छी लगेंगी कि ये रब ने बनाई है? आपको अपना जिस्म क्यों अच्छा लगेगा कि ये रब की मर्जी का बना? ऐसे खूबसूरत और गैर महसूस तरीके से अल्लाह सुबहाना ताला हमें जोड़ रहे हैं इन चीजों के साथ, कि दिल से सारी चीजें दूर होके एक रब के साथ ताल्लुक जोड़ लो, उसकी नजर से अपने आप को देखो। वो बहुत कुछ काम करता है, वो तुम्हारे लिए क्या कुछ करता है। जिस तरह दुनिया में माँ के पेट से बच्चे को रखा, इस तरह इस धरती की तरह माँ का रहम भी है। अंधेरों में अल्लाह ताला ने बच्चों को रखा, हर एक को मुख्तलिफ काम दिए। छोटा सा था, अब देखिए कि बच्चे के फिंगरप्रिंट्स भी आप ले सकते हैं। आज अगर साइंस ने तरक्की करके अल्ट्रासाउंड के जरिए से बता भी दिया, तो कई मौकों पे बेबस हो जाती है साइंस भी। बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं, बता नहीं सकते, कभी कुछ बताया जाता है, कभी कुछ बताया जाता है, लेकिन अल्लाह का इल्म देखिए कि पैदा भी करता है और उसको पता है कि इनकी जरूरतें क्या हैं। आखिर में जो कहा कि देखो उसकी सिफत पे गौर करना, वो क्या है? वहुवल अजीजुल हकीम। आज आप देख सकते हैं इन आयतों के पीछे अल्लाह ताला की सिफात बड़ी जबरदस्त आ रही है। अजीजुन जुन्तकाम, काफिरों की बात हुई तो इंतकाम लेने वाला, फिर उसके बाद माँ के रहमों में बात हुई तो अजीजुन हकीम। क्या मतलब है? तुम उसकी हिकमतों का नमूना हो। तखलीक का अमल एक बड़ी गहरी टेक्नोलॉजी पर मबनी होता है, इसमें कोई रुकावट नहीं, कोई इस काम में अल्लाह का शरीक हो ही नहीं सकता। और गालिब है इस पे कि तुम्हारी शक्लों को मसख कर दे, तुम्हारे चेहरे पीछे को लगा दे, नाक पेट पे लगी होती, कान हाथों के साथ उगे होते, तुम कैसे लगते? क्या तुम अपने शक्ल को, अपने चेहरे को देख कर रब को याद नहीं करते? तुम अपने बच्चों की मासूम शक्लों को देखते हो, तुम्हें अपने ऊपर तो फख्र आता है कि मेरा बच्चा कितना खूबसूरत है, कभी पीछे नहीं देखते कि वो रब क्या कुछ कर रहा है, कितना खूबसूरत तरीके से उसने ये सब कुछ रख दिया। अल्लाह ताला हमारी ख्वाहिशों के बुत तोड़ रहा है, हमारी नफ्स परस्ती का बुत तोड़ रहा है। छोटे बनो, बड़े मत बनो, तुम कुछ भी तो नहीं हो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। अपनी औकात पहचानो, तुम तो अपनी शक्ल खुद नहीं बना सकते। तुम इन जीने के रंग ढंग कैसे अपनी पसंद के रखोगे, तुम्हें तो समझ ही नहीं है। और सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी हिदायत का इंतजाम भी उसी ने किया। हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात। वो वही साथ है जिसने आपके ऊपर अपनी किताब नाजिल की, जिसमें कुछ आयतें हैं मुहकमात। हुन्न उम्मुल किताब, और किताब की वो माँ है, असल किताब यही है। वह उखरु मुतशाबिहात, और दूसरी है जो शुभे वाली। क्या मतलब? वो जात जिसने आप पर किताब उतारी, इसमें से बाज मुहकम आयात हैं जो किताब की असल है, और दूसरी मुतशाबे आयात हैं। जैसे आयतें दो किस्म की हैं, ऐसे लोग भी दो किस्म के हैं। कौन से? फअम्मल्लज़ीन फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, और वो लोग जिनके दिलों में कजी है, टेढ़पन है। فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ وہ اس میں سے ٹیڑھی چیزوں کے پیچھے لگتے ہیں، غلط معنی نکالتے ہیں، کیوں؟ مِنْ خُبْتِغَاءَ الْفِتْنَةَ فتنہ اٹھانے کے لیے، اور ابتغاءَ تَأْوِيلِهِ اور اس کی حقیقت کی تلاش میں، حالانکہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ان کے حقیقی مطلب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور کون؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور علم کے اندر پختگی رکھنے والے، رسوخ رکھنے والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اس پر، سب کی سب ہمارے رب کی طرف سے، کیا؟ محکمات بھی اور متشابہات بھی. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل مند، عقل والے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی پیاری صفت اور کارنامے کا ذکر ہے، اور وہ کیا کہ قرآن ایک ہی ہے لیکن اس میں دو طرح کی آیات ہیں. اب دیکھیں کہ قرآن پاک کا اگر بیسک مضمون ہم سمجھ لینا تو وہ دو طرح کا ہے، ایک وہ جو اس معلوم دنیا کے بارے میں ہے، کائنات، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، پچھلی چیزیں جو گزر گئیں، اسی طرح کچھ ایسی باتوں کا بھی ذکر ہے جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کیا. اب جہاں واضح احکامات کی ضرورت تھی، یہ کرو وہ نہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ آیتیں کہلاتی ہیں محکمات، جس میں حکم ہے، اور اصل انسان سے جو تدبر مقصود ہے وہ انہی آیتوں میں ہے کہ غور کرو، اللہ نے جو حکم دیا اس پہ عمل کر لو. اور معبود کا ہی یہ کام ہے کہ مخلوق کی ہدایت کا اہتمام کرے، اور ہدایت دینے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود زندہ ہو، اس کو لوگوں کے دلوں کا بھید معلوم ہو، وہ لوگوں کو وہ ہدایت کی چیزیں دے جس سے ان کا فائدہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو آیات نازل کی وہ دو طرح کی ہیں، ایک وہ ہے جس میں واضح حکم پائے جاتے ہیں، محکمات ہوتی ہیں. یہ کون کون سی آیتیں ہیں؟ جن کی زبان صاف ہو، یعنی بالکل کلیئر کٹ اس میں معنی پائے جاتے ہیں. اسی طرح دوسرا اس کا ہوتا ہے کہ جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی شبے کی گنجائش نہ ہو، یعنی دو معنی نہ نکلتے ہوں، ڈیول میننگز نہ ہو، بلکہ کلیئرلی ایک ہی معنی ہو، اور جس کے الفاظ اپنے معنی پر صاف صاف وضاحت کرتے ہوں. اس کی مثال میں نے آپ کو دی، مثلا جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کتنا واضح حکم ہے، ہر چیز اس میں کھل کے سامنے آ رہی ہے. یا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ، موسیٰ کا قصہ، واضح ہے نا، کوئی شبہ نہیں رہ جاتا ان کو سننے کے بعد. تو یہ ہے محکم آیتیں. اس میں عموماً تاریخی واقعات آتے ہیں اور ان میں عبرت اور نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں. دوسری چیز جو محکمات میں آتی ہے وہ ہے کائنات کی نشانیاں، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور آخرت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا، جیسے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ بھی عام ہوتی ہیں، ہر ایک آنکھیں کھولے تو اس کو یہ چیزیں دکھتی ہیں. اسی طرح تیسری وہ آیتیں جن میں دنیا کو اسلام کی دعوت دی گئی، ادخلوا فی السلم کافة، اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے آ جاؤ، یا کوئی اور اسی طرح کی باتیں. اسی طرح چوتھی وہ قسم ہوتی ہے جہاں گمراہیوں کی تردید اور سیدھے راستے کی وضاحت کی گئی ہو. گمراہیوں کی تردید یعنی رد کرنا، ریجیکٹ کرنا، یعنی غلط راستوں کو ریجیکٹ کرنا. مثلا مجھے یاد آ گئی وہ آیت جس میں پیچھے مشرک عورتوں سے نکاح کی بات تھی، تو اس میں اسی طرح کا انداز تھا نا کہ تم ایمان والے غلام سے نکاح کر لو، وہ بہتر ہے اس مرد سے جو کہ دین سے دور ہو. تو اب دیکھیے کہ ایک طرف گمراہی کا راستہ اور ایک طرف ہدایت کا راستہ ہے، یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، یہ تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں. تو اس طرح کی آیتیں بھی محکم آیات ہوتی ہیں. پھر اسی طرح وہ آیات جس میں دین کے بنیادی اصول بتائے گئے ہوں، بیسکس، اسلام میں عقیدہ یہ ہے، معاملات یہ ہیں، حقوق یہ ہیں، فرائض وہ ہیں۔ اسی طرح چھٹی چیز ہوتی ہے وہ آیتیں جس میں دنیا کی زندگی کے احکامات ہوں، مثلا عبادات، اخلاق، فرائض، امر اور نہیں، یعنی جس کا دنیاوی چیزوں کی ضرورت سے تعلق ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوسری قسم کی آیتیں، جیسے متشبہات۔ یہ کون سی آیتیں ہوتی ہیں؟ ایک تو اس میں آتی ہیں وہ آیات جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہو، جیسے ایک آیت بہت جگہ آتی ہے، الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اب وہ کیسے ہے، کس طرح سے ہے، ہم نہیں جانتے نا۔ جیسے آپ نے آیت الکرسی میں پڑھا کہ وسیع کرسی السماوات والارض، اب نہیں پتہ چل رہا نا کہ کرسی پہ وہ کیسے ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کس طرح ہے۔ تو یہ آیتیں جو ہیں یہ متشابہ آیتوں میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جنت اور دوزخ کے حالات ہوتے ہیں۔ بعض آیتوں میں آپ دیکھیں جیسے آراف پہ کھڑے ہوئے لوگوں کی بات قرآن پاک میں آگے آئے گی، یعنی جس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ آخرت کے ناطے سے جو لوگوں کو باتیں پیش آنی ہیں وہ بھی آ جائیں۔ کیونکہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اچھا پھر متشابہ آیت ہیں کیوں، اس میں اتنا شبہ کیوں ہے، تو ہوتی ہی نا۔ نہیں، ہم صرف اس دنیا سے ڈیل نہیں کر رہے اس قرآن میں، بلکہ آخرت کی خبریں بھی ہیں، تب آخرت کی باتیں بتانی پڑیں گی نا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اس کا چہرہ، اس کی پنڈلی کا ذکر ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس یہی مان جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے شبے والی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، شبے والی چیزوں پہ غور کتنا کو کیا جا سکتا ہے کہ ایک تصور قائم کر لیا جائے، اچھا جنت ایسی ہوگی، اچھا آخرت ایسی ہوگی، اچھا اللہ تعالیٰ اس طرح مسکراتا ہے، اچھا اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اس بات پہ، بس اتنی بات۔ اس سے زیادہ اس پہ سوچنا نہیں چاہیے، بہت غور و فکر نہیں کرنا چاہیے ایسی باتوں پہ، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ ایسی چیزوں پہ پڑتا ہے نا تو پھر بعض دفعہ صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے محکمات کے بعد فرمایا ہن ام الکتاب، اصل مقصد انہی پہ ہے غور کرنے کا۔ اچھا، یہ ایک اور متشابہات میں حروف مقطعات بھی آتے ہیں، جیسے اسی سورت کے شروع میں الف لام میم، کوئی مطلب نہیں، کچھ نہیں معلوم، لیکن بس مان لیا، ہو گئی بات، ہمیں کیا، زیادہ ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی۔ لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹیڑے دل کیسے ہوتے ہیں اور کن کے ہوتے ہیں، دل کی کجی سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو آپ اس سے سمجھیں گے کہ عقل کا ٹیڑا ہونا۔ عقل کی کجی کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کسی معاملے کو صحیح رخ سے نہ دیکھے، صحیح رائے قائم نہ کر سکے، غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جائے، جن کی نظر کمزور ہوتی ہے، جو اسلام کو ٹیڑی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اس میں کچھ رنق دکھے۔ مثال دوں گی آپ کو، جیسے آپ کہیں بھی کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی بات سننے والے سارے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اس کو لینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک نہیں، کچھ لوگ صرف اس لیے آتے ہیں کہ وہ غلطیاں چنیں، وہ نقص نکالیں، وہ بعد میں پن پوائنٹ کر سکیں کہ دیکھیں یہ تو یہ بات بھی کرتے ہیں اور انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا، ان کو پکڑ لیں۔ مسجدوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہر جگہ جہاں اللہ کے دین کا کام ہوتا ہے کچھ شیطان بھی آتے ہیں جو فتنے ڈالتے ہیں۔ ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شیطانوں نے ایسے وسوسے ڈالے، ایک موقع پہ آپ نے سورۃ النجم کی تلاوت کی تو مشرکین جو تھے وہ سجدے میں چلے گئے، افواہیں پھیلا دی۔ تو یہ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے اور اس کے لیے تیار بھی ہونا چاہیے انسان کو۔ تو ایسی جگہوں میں اگر شیطان جیسے لوگ یا ایسی چیزوں کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مختار کروا رہا ہے ہمیں کہ وہ ٹیڑھی باتیں کرنے والی باتیں ٹیڑھی لیں گے۔ جیسے جس کو نقص نکالنا ہوتا ہے نا تو اس کو ہر ایک میں نکل آتا ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ جب کوئی کسی میں نقص نہ نکال سکے تو پھر یہ کہتا ہے کہ وہ آٹا گوندھتے ہوئے ہلتی کیوں ہے۔ یہ نہیں کوئی دیکھے گا کہ آٹا تو گوندھ رہا ہے نا، باقی تو یہ بھی نہیں گوندھ رہے، وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نکالتے ہیں ٹیڑھی سوچ رکھنے والے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ گاڑی ہوتی ہے نا تو اس کی الائنمنٹ جب صحیح نہیں ہوتی نا تو گاڑی ادھر ادھر موو کرتی ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کی الائنمنٹ صحیح نہیں ہوئی ہوتی تو وہ سیدھی چیز کو بھی غلط لیتے ہیں، فتنے جانا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں وہاں سے کوئی ایسی بات تاکہ دوسروں کو بتا سکیں کہ دیکھا کیا ضرورت ہے اس بات کی۔ वो एक जुमला भी बोल के कह सकते हैं, वो एक बड़ी बात करके भी कह सकते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाए कि ऐसे लोग फिर कौन हैं जो टेढ़ी बातें करते हैं। फामल्लज़ीन फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, टेढ़े दिल वाले, कजी वाले दिल, फिर वो ऐसी बातों पे बहसें करते हैं। वो कहते हैं क्या इरादा है। पीछे आपको याद होगा सूरह बकरा में फासिकीन के अंदर भी हमने ऐसे ही गिरोह का जिक्र पढ़ा था कि जो फासिक होते हैं वो पूछते हैं अल्लाह ताला का इरादा क्या है ऐसी मिसालों के पेश करने से। माजा अराद अल्लाह बिहा मसला, अल्लाह ताला ने इस मिसाल के साथ क्या कहना चाहा। ये मक्खियों और मच्छरों की मिसालें कुरान पाक में क्यों आती हैं। तो वो ऐसी चीजों पे बहस करते हैं। वब्तिगा अतावीली ही, और इसकी असल में जाना चाहते हैं, यानी खोज निकालते हैं कैसे। मतलब देखिए कि कुछ लोग वाकई दीन के नाम पे भी लोगों को गुमराह करते हैं। इस तरह की चीजें लोगों के सामने पेश की जाती हैं कि जिसकी वजह से लोगों को दीन से मजीद मुतनफर किया जाए। एक साथी थी तो वो कहने लगी कि खानदान के अपने किसी का जिक्र करने लगी कि फलां साहब है तो उन्होंने किसी बुजुर्ग की बैत की हुई है और कुछ उन वो जो कहते हैं वो ये बातें मानती हैं। तो कहने लगी कि हमने उनको समझाया कि इस्लाम में ऐसा नहीं है, ये एक अल्लाह ताला के साथ एक बंदे का अहद होता है तो दूसरों के साथ इसकी जरूरत नहीं। खैर वो इतने ज्यादा मशहूर थे उनकी शख्सियत से कि उनको बड़ा बुरा लगा। कहने लगे कि आप चलो मेरे साथ ना, मैं तो आपको उनके पास लेके जाता हूँ, आप खुद उनसे बात कर लो, तुम लोग ज्यादा कुरान समझी हुई हो। खैर ये कहती हैं कि हमें वहां बुजुर्ग के बाबा जी के पास ले गए। तो वो कहने लगे कि तुम क्या करती हो ना, तो इन्होंने कहा कि मैं कुरान पढ़ती हूँ। तो उन्होंने कहा कुरान तो हर एक के पढ़ने की चीज ही नहीं है। बहरहाल बात हुई, फिर वो बाबा जी कहने लगे कि देखो मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, अगर तुम्हारा इल्म ठीक निकला तो फिर तो ठीक है, वरना फिर समझो कि तुम ऐसे होगा। तो इसने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता, अभी मैंने शुरू किया हुआ है, लेकिन जो मुझे पता होगा मैं आपको बता दूंगी। कहती कहने लगे कि ये जो सूरत फातिहा में लफ्ज है ना, सिरात अल्लजीना अनअमत अलैहिम, इससे कौन मुराद है। तो इनको याद था अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने फौरन कहा कि इससे मुराद इनाम वाले लोग हैं। और साथ ही उन्होंने सूरह निसा की वो आयत भी पढ़ दी कि वमै युति अल्लाह व रसूल उलाइक मअ अल्लज़ीना अनअम अल्लाह, तफसील पूरी लंबी आयत है। तो कहने लगी, कहने देखा मैंने नहीं कहा था, ये बह बह गई है, कह रही नहीं इससे तो हम हुए हैं, यानी अनमत अलैहिम से कहते हैं ये हम लोग होते हैं, बुजुर्ग लोगों की ये बात है। फिर इसी तरह कहने लगे कि दूसरा सवाल कहने इनसे किया कि ये बताएं कि असहाबे काहब के कुत्ते का क्या नाम था। तो ये कहने लगी कि मुझे उससे क्या काम, मुझे ये पता है कि अल्लाह ताला ने क्या किया और उन्होंने ये क्यों दिया और वो किया। तो कहने लगी मुझसे उन्होंने कुरान में से ऐसी उल्टी उल्टी बातें पूछी, और बाद में कहने लगे देखा इसीलिए तो मना करता हूँ कि कुरान ना पढ़ो, बहक जाओगे। फी कुलूबिहिम ज़ैगुन, जिनके दिलों में कजी होती है, फयत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु, पर ऐसी बातें एक जगह नहीं रहती, फिर ये आगे जाती हैं, फैलती हैं, और नतीजे में लोग असल सच्चे खरे इल्म से दूर हो जाते हैं। बाज दफा बाज लोग एक टेढ़ी सी बात कर देते हैं ताकि लोग हक से हट जाएं। अब देखिए कि बाज दफा हम शौरी तौर पर, बाज दफा गैर शौरी तौर पर बोलते हैं। फिर इसी तरह बाज दफा दीन की बात करने वालों के बारे में गलत बातें फैला दी जाती हैं, कभी उनकी जात के बारे में, कभी उनके इल्म के बारे में, कभी उनकी निस्बतों के बारे में, और कुछ भी नहीं ना तो ऐसी ही बात कर दी जाती है कि जिससे दीन से लोग हट जाएं। खुद नहीं भी पता होता, खुद मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई मेरे पास आई तो कहने लगी कि आप क्लास लेती हैं, मैंने कहा जी हाँ ऐसे है ठीक है, कह रही हाँ हाँ मुझे किसी ने बताया था, लेकिन वो कोई कह रहा था आप तो कहीं जा रही हैं तो फिर आप क्या करना है वहां, तो आपने जाके, मैंने कहा जी आपको किसने कहा। कहने की आप कहीं जा रही हैं, मैंने कहा कि किसी को नहीं पता कौन कहाँ जा रहा है, ये मुझे पता है मैं मौजूद हूँ। कह रही नहीं वो फलां जगह, वो आपको उनको जानती है, मैंने कहा अच्छा मुझे भी बता दें उन्होंने जो कहा है। सिर्फ ये जुमला उनका सुन के वो पीछे हट गया, अच्छा अब तो आप फिर चली ही जाएंगी कहीं, तो फिर मैं नहीं आती आपसे पढ़ने। सुभान अल्लाह, मैंने सोचा कि जिसने ये जुमला बोला है उसने कितना बड़ा गुनाह अपने सर पे ले लिया, पता नहीं शौरी तौर पे बोला है कि लाशौरी तौर पे बोला है, आना तो उसने बेचारी ने वैसे भी शायद नहीं था, लेकिन उसने अगले के कंधे पे रखने के लिए एक गोली रख ली कि फुलां के जुमले से मैं अब नहीं आ रही, कि चलें जब आपने कहीं जाना है तो मैं फिर नहीं आती। बेबुनियाद मन घड़त बातें करके हम लोगों को हक से दूर कर देते हैं। बस जब लोग ऐसी बातें फैला देते हैं कि दूसरे लोग उस तरफ ना ही आए, नहीं फुलां ऐसा है, उसका ऐसा नहीं, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, अच्छा देखना पड़ेगा। बाद दफा कोई आपसे पूछता है कि फुलां कैसा है, पता भी होता है आपको वो ठीक है, लेकिन आप खामोश रहते हैं, ये भी फितना फैलाना होता है। ना कोई जाए, ना कोई सुने, ना कोई बात हटे। हर चीज के पीछे नफ्स की शरारतें होती हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हमारे दिलों को टेढ़ा होने से बचाए। मत सोचिए कि अल्लाह के दीन की तरफ आने के बाद दिल सीधे रहते हैं, दिल तो एक एक लम्हे में टेढ़े होते हैं, शैतान तो एक एक लम्हे में बहकाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, और नहीं कोई जानता उसकी तावील मगर अल्लाह। यानी ये उन चीजों को खोलने लग गए हैं जिसकी हकीकत अल्लाह के सिवा किसी को पता ही नहीं। अल्लाह ने नबी को नहीं दी, जैसे कि आपको मिसाल दी हरूफ मुकद्दात की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बताए। हदीस है कि अल्लाह ताला ने मुझे नहीं बताए, हाँ मुझे ये पता है कि अलिफ से 10 नेकियां हैं, और लाम से 10 नेकियां, और मीम से 10 नेकियां। अब अल्लाह को नहीं पता, अल्लाह के नबी को नहीं पता। आप अभी उन्हीं चीजों को लिख के जमा करके और उसके फजाइल और बातें लिख के लोगों में मशहूर कर दें कि ये लफ्ज पढ़ने से इतना फायदा, और इसका नक्श लगाने से घर में इतनी बरकत है, तो ये क्या होगा? बात का ना मालूम होने के बावजूद ऐसी चीज पे आना। फरमाया, इसके बरक्स जो असल मतलूब लोग हैं वो कौन है? वर्रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में रसूख हासिल करने वाले। यकूलून आमन्ना बिही, वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए। कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, सब कुछ हमारे रब की तरफ से है। यहाँ कुल्लुन लफ्ज के नीचे दो एरो डालिए, और एक तरफ लिख लें मुहकमात, और दूसरे एरो के नीचे लिख लीजिए मुतशाबिहात। असल ईमान इनका, जो रसूख वाले लोग हैं, जो पक्के इल्म में आ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, फिर वो कहते हैं कि ये तो हमारे रब की तरफ से है। हमारा काम क्या है? आमन्ना भी, बस ईमान ले आते हैं, रब पे ईमान ले आए, उसकी हर बात को मान लेंगे। कुल्लु मिन इंदि रब्बिना वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अल्बाब, और नहीं नसीहत पकड़ते मगर अकल वाले, साहबे अकल, शऊर वाले इस पे आते हैं। अब देखिए, ये हैं वो लोग जो काबिले रश्क हैं, और असल में यही खूबसूरत नुक्ता है इस आयत का, रासिखून फिल इल्म। सवाल पैदा होता है कि इल्म में रसूख कैसे आता है, पुख्तगी, स्ट्रॉन्गनेस, फर्मनेस, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की तारीफ की है कि इल्म में रसूख रखने वाले लोग जो हैं वो बहुत ही पुख्ता इल्म वाले होते हैं। तो इल्म में रसूख कैसे आता है? बार बार पढ़ने से। अब देखिए कि बाज दफा हम एक चीज को एक दफा पढ़ के छोड़ देते हैं, या एक एंगल से देख लेते हैं, एक इंसान से देख लेते हैं, लेकिन दोबारा किसी और इंसान से फायदा नहीं उठाना चाहते। हम सोचते हैं कि जो हमने सीख लिया ये बहुत है, और बाज दफा ऐसे जुमले बोल के गुमराह भी किया जाता है कि फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है। इसके लिए बेहतरीन तरीका क्या होता है, जो चीज यानी फायदा हर एक को दे सकती है, मुझे भी और सबको भी? एक दफा जब आप किसी एक चीज से जुड़े हैं, चले मिसाल आप यहाँ इसी क्लास में हैं, अभी सिर्फ हम तीसरे पारे पे हैं ना, अब आप लोग इस वक्त अगर वाकई रासिखीन फिल इल्म बनना चाहते हैं ना, तो जम के फोकस होके काम करें, जो कहा जाए उसको सुने, जो करने को कहा जाए वो करें। मानना, मानना और करना, ये दोनों चीजें इल्म में रसूख पैदा करती हैं। बात को फोकस होके सुनना, फिर उसके अंदर अपना तदब्बुर करना, यानी इस एक रुकू को जो हम एक दिन में करते हैं, अगर आप दिन में 5-6 दफा मुख्तलिफ एंगल से खोलते हैं, मुझे तो यकीन है कि अगर आप एक दफा लफ्जी तर्जमा याद करने के लिए खोल रहे हैं इसको 10 दफा, फिर कहते हैं चलो मैं थोड़ी ग्रामर की प्रैक्टिस कर लूं, फिर आप कहते हैं चलो मैं तजवीद के रूल्स इसमें अप्लाई कर लूं, फिर आप तफसीर के लिए खोलते हैं, मुझे लगता है एंड ऑफ द डे आपको पूरा रुकू याद हो सकता है। इसीलिए आप देखिए कि जब आप इल्म के मैदान में उतरते हैं ना, तो आपको याद नहीं करनी पड़ती कुछ चीजें, वो खुद ब खुद आपकी जुबान पे आ जाती हैं प्रैक्टिस की वजह से। लेकिन अगर आप देखें कि मिसाल है कि आप ये लेसन पढ़ रहे हैं, आप कहें कि अच्छा ये तो मैं पढ़ ही रही हूँ, चलो मैं साथ कुछ और ना पढ़ लूँ, कुछ और ना कर लूँ, जहन आपका कहीं और अटका हो, काम आप कुछ करें, कुछ ये करें वो करें, रसूख नहीं आएगा। मालूमात का जखीरा आ जाता है लेकिन रसूख नहीं आता। रसूख कैसे है? उर्दू में लफ्ज भी देखे ना, रसूख लिखें जरा तो सुराख का लफ्ज आ रहा है जहन में मेरे, सीन है इसमें भी, सुराख करने पड़ते हैं, डूब डूब के अंदर से मोती निकालने पड़ते हैं। और जब तक आप पूरे दिल दिमाग के साथ रासिख नहीं होते किसी चीज में, अंदर पेनिट्रेट नहीं करते, तब तक आप उसका असर नहीं ले सकते। जब आप किसी जगह जूस निकालते हैं ब्लेंडिंग मशीन में, तो आप देखिए कि कैसे आप ऑरेंज को ऊपर रख के खूब अच्छी तरह पुश करते हैं। बस दफा खाली रखने से भी ऊपर जूस नहीं निकलता, ऊपर से पुश करना पड़ता है। एक खास एंगल से आप उसको रखते हैं तो फिर वो काम जो है आपके लिए सही होता है। बिल्कुल इसी तरह जब इल्म के मैदान में हम जमते हैं, पुख्ता हो जाते हैं, फिर उसके बाद जिंदगी में और बहुत मौके आते हैं। इंसान एक दफा अपनी सोच को कर ले, अगर एक वक्त में, मिसाल है कि आप देखिए यहाँ आप कुरान का काम कर रहे हैं ना, कुरान की क्लास ले रहे हैं, इसके साथ आप हो सकता है कोई ऐसा काम भी करें जिसका ताल्लुक आपकी दुनियावी जरूरियात से है, कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई आप अपने घरेलू मामलात में, वो दो डिफरेंट चीजें होती हैं। लेकिन जब इंसान अपने आप को फोकस नहीं रखता तो उससे नतीजा क्या निकलता है कि फिर वो उस काम को पूरे आसन दर्जे से नहीं कर सकता। तो लिहाजा रासिखून फिल इल्म कौन से लोग होते हैं? जो इल्म का समंदर है इसमें डूब के गोते लगाते हैं। और जो लोग सीखने के दौरान संजीदा नहीं होते ना, वो फिर सिखाने में भी संजीदा नहीं होते। ये एक ट्रेंड चल पड़ता है जो आगे तक लेके चलता है इंसान को, और फिर गलत से गलत बात होती है, और नतीजा क्या होता है कि फिर वो काम करके भी ना किया गया होता है। किसी भी काम को करने के दो ही तरीके होते हैं ना, एक होता है चल चलाओ और एक होता है एक्सीलेंसी। कुछ खवातीन है वो खाना पकाती हैं, चल चलाओ, चलो गुजारा हो जाए, काम खत्म। कुछ कहती है नहीं, एक्सीलेंसी के दर्जे पे करना है। फर्क होता है ना। तो दीन का मामला इससे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मामला है जिसको यहाँ पे रखा गया। फिर इसी तरह 8 पॉइंट्स आपको दूंगी कि इल्म में पुख्तगी कैसे आती है, लेकिन पहले आप अपने आप को चेक कर लें कि आप पुख्ता होना चाहते हैं कि नहीं। पूछे अपने आप से, 10 सेकंड देती हूँ, आप सोचिए क्या मैं इल्म में पुख्ता होना चाहती हूँ कि बस गुजारा करना है। चलिए, अगर आपने इरादा कर लिया तो फिर मैं आपको पॉइंट्स देती हूँ कि इल्म के अंदर पुख्तगी कैसी आती है, और आपके लिए फिर अपने लिए भी दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमें इल्म की पुख्तगी दे, क्योंकि इसकी पुख्तगी के बगैर मजा नहीं है। अधूरी कोशिशें, अधूरे काम, अधूरी चीजें बोझ बढ़ाती हैं। अपने अंदर की हालत से चेक किया करें, अपने आप को अंदर से देखा करें कि जो मैं काम करती हूँ क्या मैं उस पर मुतमईन हूँ, क्या भगदौड़ तो नहीं। बाज लोग आप देखिए बहुत काम करके भी मुतमईन मुतमईन होते हैं, उनका दिल पुरसकून होता है आगे लाइन पे। कई लोगों से मैंने ऐसे जुमले सुने, काफी देर से हमारी ख्वाहिश थी, भटक रहे थे, करे अब हमने कुरान पढ़ना शुरू किया, अब क्लास में आते हैं तो अब ऐसे लगता है कि एक किनारा मिल गया। जैसे एक प्यासे को किनारा मिल जाता है ना, इसी तरह मुझे लगता है कि जब आप हक को पा लेते हैं तो आपको अचीवमेंट का एहसास होता है। और बाज लोग ऐसे भी बेचारे बेचैन है, कहते हैं बहुत कुछ करते हैं, चैन नहीं आता, सुकून नहीं मिलता, अपने पर यकीन नहीं आ रहा। और ये हकीकत है कि जब तक हमें अपने ऊपर खुद यकीन नहीं आएगा, जब आप किसी काम को पूरी परफेक्शन से नहीं करते तो मुतमईन नहीं होते ना। बस अगर किसी की तजवीद अच्छी नहीं और उसको कहा जाए कि आए माइक पे सबके सामने सुनाए, हेजिटेट करेंगे ना। जिसकी अच्छी होगी वो खुशी खुशी आएगा। तो बिल्कुल जरूरत है इस वक्त इस चीज की कि हम अपने अंदर एक्सीलेंसी लाएं। तो पहली चीज है अल्लाह की जात से सच्चा ताल्लुक कायम करने से पुख्तगी आती है, और आप इस चीज को महसूस करेंगे कि जिस वक्त हम अल्लाह ताला की मोहब्बत की बात करते हैं, जिन आयतों की रोशनी में तदब्बुर करते हैं, तो उस वक्त जो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है वो शायद इसके बगैर नहीं आती होगी। तो पहली चीज अल्लाह की जात से सच्चा ताल्लुक। साथ छोटी छोटी लाइनें भी छोड़ दें, क्या मैं लेना चाहती हूँ, मैं अल्लाह ताला से कुर्ब पाना चाहती हूँ। देखिए आपको इल्म बहुत जगह मिल जाएगा, खजाने मिलेंगे आपको, इतनी जमे तफरीकें मिलेंगी, जबर जेरें की वजूहात भी मिलेंगी, लेकिन अल्लाह का कुर्ब, ये वो हिस्सा है जो आज हमारे नसाब से हजफ शुदा है। या दिमाग पे हमले हैं हमारे इल्म के, या अकल पे हैं। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का कुर्ब दीन में पुख्तगी दिलवाता है। इसी तरह अल्लाह के कलाम और उसके अहद पर पूरा भरोसा करके पुख्तगी आती है। ये कैसे होता है? अल्लाह के कलाम और उसके अहद पर भरोसा बंदा कैसे करता है? अल्लाह के वादों पर यकीन करके। अगर अब ने कह दिया ना ان اللہ مع الصابرین، تو اس بات پہ آپ کا ایمان ہو جائے کہ واقعی میرا رب، میں صبر کروں گی تو میرے ساتھ ہوگا، پھر آپ پورے یقین سے صبر کریں گے اور آپ اس میں اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ کو خود بخود پتہ چلے گا کہ اللہ کا قرب آپ کو مل رہا ہے. پھر اسی طرح تیسری چیز، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے صحیح شعور سے علم پختگی آتی ہے. رب کا مقام نہیں پہچانتے نا، اس کے فضل کی بارش نہیں دیکھتے، اس کی برستی بھی رحمتوں میں سے اپنے حصے نہیں لیتے نا، تو پختگی نہیں آتی. اسی طرح چوتھی چیز جو علم میں پختگی پیدا کرے گی وہ کیا ہے؟ اللہ کی قضا اور قدر، جس کو دوسرے لفظوں میں آپ اپنی تقدیر کہہ سکتے ہیں. اللہ کی قضاء و قدر پر، تقدیروں پر پختہ یقین رکھنے سے علم میں پختگی آتی ہے. اور یہ تو ایسا نقطہ ہے جو دل کے تاروں کو چھو دیتا ہے. زندگی میں اگر غور کر کے دیکھ لینا، انسان کو بہت کچھ مل جاتا ہے اور انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیوں ملا. میں نے جو مشاہدہ کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو علم کے میدان میں ضرور بڑھاتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی تقدیر پہ راضی ہو جاتے ہیں، اس کے کیے ہوئے فیصلوں پہ راضی ہو جاتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ دین اور علم انسان کے اندر کب جب اترتا ہے نا، تو اس کو پرواہ بھی نہیں رہتی. میری کسی کے ساتھ بات ہوئی، جوان بچہ ہے، بیماری کا شبہ ہے اس کے بارے میں، اور ماں اتنی مطمئن ہے، پرسکون ہے، اور کیا اس کی زبان پہ لفظ آتے ہیں. میں کہتی ہوں اللہ لے جائے میرے جوان بچوں کو بھی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اپنی غلامی میں لے کے جائے. ابھی تو انہوں نے وہ مزہ نہیں چکھا جو رب کی غلامی کا مزہ ہے، رب کا بننے میں مزہ ہے. اللہ لے جانا میرے بچے کو، لیکن دو باتیں ہیں، اپنے راستے میں لے کے جانا، بستر پہ نہیں مارنا. اور اللہ اس کو اپنی غلامی کا مزہ چکھا، ابھی تو انہوں نے صرف دنیا کی غلامی کی ہے. میں اس ماں کے وہ جملے سن رہی تھی اور میں حیران تھی کہ اتنا حوصلہ کس نے دیا اس کو، یہ تو بڑی کمزور ماں تھی، اس کے اندر تو جرت نہیں تھی. مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ سن کے ایسی بات کو برداشت نہیں کرے گی، لیکن اس کو یہ بھروسہ کس نے دیا؟ اللہ کے علم. کہتی ہے میرا دل چاہتا ہے ایک ایک لمحہ اللہ کے راستے میں لگا دوں، راتوں میں مجھے نیند بھی نہ آئے اور میں اللہ کے دین کے کام کرتی رہوں، اس میں سوچنے کی فرصت ہی نہیں کہ بچہ بیمار ہے. وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اللہ اس ماں کے کلیجے کو ٹھنڈا کر دے. اور جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے نا، رب اس سے راضی ہو جاتا ہے. بعض دفعہ آپ کو اپنے اندر کوئی خوبی نہیں دکھتی، آپ کے دامن میں کچھ نہیں ہے سوائے اس پہ کہ رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا، کہ اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں. بظاہر یہ سراسر دنیا کا عمل لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ رب کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے نا، اللہ سینہ کھول دیتا ہے. آپ کو اپنے اندر اتنی وسعت دکھتی ہے کہ سارے جہان اس میں سما جائیں. تھوڑ دلے لوگ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرانے والے لوگ، پریشان ہونے والے لوگ، اللہ کی حکمتوں میں سے، اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے زیادہ موتی نہیں چن سکتے. اور اللہ آزماتا ہے، پھر اللہ ڈالتا ہے مشکلوں میں، ایسے انیوژل حالات میں ڈالتا ہے کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں. اسی طرح اللہ کا خوف دل کے اندر معجزن ہونے سے علم پختگی آتی ہے. اللہ کا خوف بڑھائیے، یہ ہے زادِ سفر، یہ ہے زادِ تقویٰ. یہ لفظ، ان کا رٹنا، ان کا یاد کرنا، ان معنیوں کو مطلب پہ غور کرنا، یہ سارے ٹولز ہیں. یہ ہماری منتہا نہیں، یہ ہماری مراد نہیں کہ ہم آپ کو پورے قرآن کا ترجمہ یاد کروا دیں. واللہ یہ سب یاد کیا ہوا بیکار ہو جائے گا اگر اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آئی، یا اللہ کی خشیت نہیں آئی، اللہ کا خوف نہیں آیا. یہ کوششیں ہیں گرامر سکھانے کی، تجوید سکھانے کی، یہ آپ کو سبجیکٹ پڑھانے، یہ صرف ٹولز ہیں. آپ کے اندر اس بات کا احساس بڑھ جائے، कि मेरा मालिक है, वो मुझे देख रहा है। इसी तरह अल्लाह की तरफ से कभी गाफिल ना रहने से इल्म में पुख्तगी आती है। ये बाय पार्ट्स करने वाला काम नहीं, ये फुल टाइम जॉब है। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं, वो लोग जो पार्ट टाइम करते हैं ये काम, उनको रसूख नहीं मिलता। रसूख उनको मिलेगा जो रात और दिन, सुबह और शाम इसमें लगा दें। जो खुशियां रास्ते में आए तो वो उनके पाँव ना पकड़ लें, और गम आए उनके रास्ते में तो उनके रास्तों में रुकावट ना बन जाए। उनको भूख लगे, उनको प्यास लगे, उनको अपनी जात की परवाह न रहे, सिर्फ इस बात में कि अल्लाह मैंने इल्म को हासिल करना है, मैंने तेरे इल्म को फैलाना है। जब तक पूरा डूबेंगे नहीं इसके अंदर, रसूख नहीं मिलेगा। सतह इल्म बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको अंदर डूबना पड़ेगा। जब चंद लम्हों के लिए गफलत आती है ना, तो आंखें बंद हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने अपनी सिफत जहाँ कही अल हय्युल कय्यूम। कभी आपने सोचा कि अल्लाह क्यों जिंदा है? क्योंकि आंखें बंद होना गफलत की अलामत है। जब हम गाफिल होते हैं ना, पुख्तगी नहीं आती। इसी तरह सातवीं चीज जिसके साथ इल्म में पुख्तगी आएगी, वो क्या है? तकब्बुर में मुबतला ना होना। इससे पुख्तगी आएगी, तकब्बुर में मुबतला ना हो। ये कैसे पता चलता है? इंसान के जुमले बताते हैं। उसका अपनी जात की बड़ाई में शक होना और अपने बारे में ऐसे जुमले बोलना जो दूसरों को लेट डाउन कर दे। मेरे जैसा कौन? कोई हमसा हो तो सामने आए, जो हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं करता। ये तकबर वाले जुमले होते हैं। बाद लोग मस्कीन बन के रहने वाले भी अंदर से मतकबर होते हैं, नहीं पता चलता खुद को। तो जिस दिल के अंदर अपनी बढ़ाई का एहसास आ गया, जो अपने आप को कुछ समझने लग गया, उसके अंदर इल्म नहीं जाएगा, अंदर नहीं उतरेगा। और इसी तरह आठवीं और आखिरी चीज, हालांकि ये आखिरी नहीं, और बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ आपको खुलासा देना मकसूद था, और वो क्या है? फराइज की अदायगी। शब और रोज में फराइज की अदायगी को ना भूलने से इल्म में पुख्तगी आती है। फिर इल्म पुख्ता होता है। और अगर फराइज को छोड़ के सारी दुनिया की खिदमत के नाम पे आप काम करते रहें, आप खाली दामन हैं। अल्लाह का कुर्ब मिलता ही फराइज और नवाफिल से। कितना तदब्बुर करते हैं, कितना गौर करते हैं। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की दुआ याद आ रही है। दुआ मांगा करते थे, या मुअल्लिम अल इब्राहीम अल्लिमनी, या मुफहिम अस सुलेमान फहिमनी। ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिखाने वाले मुझे भी सिखा, उनको इल्म देने वाले मुझे भी इल्म दे, और ए सुलेमान अलैहिस्सलाम को फहम देने वाले मुझे भी फहम दे। क्या हम अपने लिए ये दुआ ना करें? दुआओं का सहारा, बल्कि इसमें आप नवा पॉइंट लिख लें, आपको फायदा होगा इसी में, कि सच्चे दिल से मांगी हुई दुआएं। इसीलिए तो इंसान की जुबान पे फिर एक दुआ आती है, और वो क्या है? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नक अंतल वहाब। ये है राज सुकून फिल इल्म की दुआ। जो इल्म के अंदर पुख्ता हो जाते हैं, फिर उनकी दुआएं इस पे नहीं है कि अल्लाह माल दे दे, गाड़ी दे दे, घर अपना हो जाए, शादियां हो जाएं, घर बन जाएं, बल्कि फिर उनकी दुआएं बदलने लगती हैं। जिनके दिलों में इल्म उतरता है ना, जिनको इस बाग में रहने की आदत हो जाती है ना, फिर उनका नजर का अंदाज बदल जाता है। फिर वो भटकते भटकते थक जाते हैं, तो वो कहते हैं अल्लाह अब बस, अब दे दिया ना, अब वापस ना लेना। हिदायत बड़ी कीमती चीज है, ए अल्लाह हिदायत देने के बाद दिलों को टेढ़ा ना करना, और तू ही देने वाला है, अपने पास से दे दे। इंसान को ईमान की दौलत की कदर कब आती है? या आप अपने ईमान की हिफाजत करवा रहे हैं? हिदायत क्या है? ईमान। अब गौर करें, पहली आयत क्या थी अकीदे से बारे में? अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। ईमान आ गया, अब कदर आ गई। अल्लाह, ये रास्ता बड़ी मुश्किल से मिला है, भटक ना जाऊं, छुट ना जाए ये नेमत मुझसे। तूने मेरा नाम इसमें लिख दिया, अल्लाह ये निकल ना जाए नाम इससे। अल्लाह ये मनसब तूने दे दिया, तूने अपने इल्म वालों में जमा कर दिया, अल्लाह मुझे इधर से निकालना ना। फिर इंसान को हिदायत की कदर आती है, क्योंकि दुनिया की हर चीज बिन मांगे मिल जाती है, लेकिन हिदायत की नेमत बिन मांगे नहीं मिलती। इसके लिए तड़पना पड़ता है। जब एक इंसान के जहन में धुंधला तसव्वुर होता है, फिर वो अपनी आंखों से हकीकत को देखता है, तो इसकी नजर में इसकी बड़ी अहमियत हो जाती है। जब इंसान हैरान और परेशान हो और उसके बाद उसको एकदम सीधा रास्ता मिल जाए, फिर ईमान की दौलत की कदर आती है। जब इंसान बेयकीनी के बाद इत्मीनान पा ले, तो ईमान की कदर आती है। और जब इंसान सारी गुलामियों को तर्क करके एक अल्लाह की गुलामी में आ जाए, तो इंसान को ईमान की दौलत की कदर आती है। जब इंसान को शऊर मिलता है कि अल्लाह ने ईमान की दौलत देकर बहुत कुछ दे दिया, फिर ईमान की कदर आती है। और उसको ईमान की कदर आती है जिसने बेदीनी और गुमराही की बदबख्तियां देखी होती हैं। याद करें जरा अपने वो दिन जो इस किताब से पहले के थे। मुझे तो एक ही शेर याद आता है, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ए अल्लाह, तेरी बंदगी और तेरी गुलामी के बगैर जो जिंदगी गुजरी वो निरी शर्मिंदगी थी। कहाँ कहाँ नहीं भटकते थे, कहाँ कहाँ भागते थे, क्या तरजीहात थी हमारी। हमारे मट्टी जैसे दिनों को अल्लाह ने सोने के बना दिया। एक राख थी, हम क्या थे, मट्टी का ढेर थे। आज मर जाते कल दूसरा दिन, आज हमारे हाथ खाली कल निकले कुछ भी नहीं। अल्लाह ने अपने इस ईमान के साथ हमें जोड़ के हमें कुंदन कर दिया, हमें ऐसी जगह पे कर दिया कि जिसको कभी सोचा भी ना था। आपको कदर आ रही है इस हिदायत की? अल्लाह ने आपको इस महफिल में लाके बिठा दिया, क्या इस पे अल्लाह की रहमत नहीं महसूस होती? और आप देखिए कि इसमें एक अंदेशा है, एक मुत्तकी बाशऊर इंसान के दिल में एक अंदेशा। वो क्या कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना। ए अल्लाह, आप छीनना ना, कभी कोई चीज ना चखी हो ना, तो ना मिले तो गुजारा हो जाता है, लेकिन पाक एक होना बड़ी बदबख्ती है। फिर इंसान रह नहीं सकता, एक जायका चख ले फिर उसके बगैर रह नहीं सकता। वो इंसान जो हिदायत के जायके चख ले, जिसका इस कुरान से ताल्लुक जुड़ जाए, फिर उसको खौफ अतल्ला ये न छीना। फिर ये दुआ उससे बड़ी दुआ होती है जो एक कई साल की दुआ के बाद मांगे हुए बच्चे की मौत का अंदेशा दिल में आता है कि अल्लाह ये बच्चा छीन न लेना मुझसे। ये भी एक अंदेशा हो सकता है। या जिसने सारी जिंदगी मेहनत करके दौलत कमाई हो और घर बना ले, तो अंदेशा होता होगा दिल में कि अल्लाह अब ये घर छीन ना जाए। मैंने सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, अल्लाह ये बिजनेस खत्म ना हो जाए। ये तो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, लेकिन जिसने हिदायत की कीमत दी होती है, फिर उसको इससे सबसे बड़ा अंदेशा क्या होता है, अल्लाह ताला ये छीन ना जाए। बड़ी गुमराहियों के बाद ये अजीम रहमत मिली है, कहीं लुट ना जाए ये मता है, ए अल्लाह इसको छीन ना लेना। जब इंसान दर दर का भिखारी बन के रब के दर पे आता है ना, फिर सच्ची मोहब्बतें मिलती हैं। फिर वो कहता है रब बना ला तुझे खुलू बना बाद इस हदैतना। किसी की बैंकरप्सी फाइल हो जाए क्योंकि उसके डॉलर्स खत्म हो गए, किसी का घर क्लोजिंग में चला गया क्योंकि पे नहीं कर सका, ये छोटा नुकसान है, लेकिन हिदायत की तरफ आता हुआ इंसान अगर हिदायत से पलट गया, ये बहुत बड़ा नुकसान है। इस सारी दुनिया के लूटने से बड़ा नुकसान है कि जो रब की रहनुमाई से हटके इंसानों के पीछे फिर चला जाऊं, अल्लाह मुझे फिर डाल देगा इन लोगों के हवाले, अल्लाह मैं फिर चली जाऊंगी इसी दुनिया के हाथों में, मेरे फिर वही रोजो शब हो जाएंगे, मैं फिर वही सारा दिन घर की गुलामियां करूंगी, मैं फिर वही कपड़ों की गुलामी करूंगी, क्या मैं सारा दिन बर्तनों को पूछती रहूंगी। फिर इंसान तड़पता है, पुकारता है, रब बना ला तुझे खुलू बना बाद इस। मुझे तो सोच के दिल बंद होता महसूस होता है, धड़कनें रुक जाती हैं कि अगर हिदायत हाथ से निकल जाए पीछे बचेगा क्या, क्योंकि ऐसा पलटने वाला अकेला नहीं पलटता, वो साथ औरों को भी लेके पलटता है। फिर लोग उसको पलटता देख के खुद भी जाते हैं कि नहीं ये खराब ही चीज होगी जो इसने लेके छोड़ दी, इसने लेके छोड़ी है मैं लेता ही नहीं। फिर लोग ऐसे लोगों को देख के खुद भी दूर हो जाते, इस संदेशे से भी इंसान भागता है कि अल्लाह मेरा पलटना कहीं दूसरों को न पलटा दे। वहब लना मिन लदुनका रहमा, अपने पास से रहमत दे दे। इसमें मोमिन का यकीन छलकता है कि अल्लाह की रहमत के सिवा कोई कुछ कर नहीं सकता, हमारे दिल हमारे हाथों में नहीं, और अल्लाह के सिवा कोई हिदायत वाला नहीं जो हिदायत दे, कोई निजात नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह के। और इंसान फिर कहते मेरे दिल को टेढ़ा ना कर। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लम एक दुआ मांगा करते थे, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। तिर्मिजी की रिवायत है ये, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। कहती है मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लम आप ये दुआ बहुत ज्यादा करते हैं। आपने फरमाया तमाम दिल रहमान की दो उंगलियों की गिरफ्त में है, वो जब दिलों को सीधा करना चाहता है तो सीधा कर देता है, और जब टेढ़ा करना चाहता है तो टेढ़ा कर देता है। हमारे भी दिल टेढ़े थे, अल्लाह आजकल सीधे कर रहा है, दुआ करें ये सीधे ही रहे। रब्बना इन्नक जामिउन नास लियौम ला रैब फी इन्नल्लाहा ला युखलिफुल मियाद। ए हमारे रब, यकीनन आप लोगों को ऐसे दिन जमा करने वाले हैं जिसमें कोई शक नहीं, बेशक अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। ये दुआ कब आती है इंसान की जुबान पे? जब उसे अपनी हकीकत का पुख्ता शऊर हासिल हो जाता है, फिर वो अल्लाह ताला से चिमटता है, गिड़गड़ाता है, उसकी तौफीक मांगता है, उसका तावन मांगता है कि अल्लाह आज तो कल ही कट ही जाएगा, कल क्या होगा, जब तेरे सामने आएंगे किस मुंह से जाएंगे, स्याह चेहरे लेके जाएंगे, किस दिल से लेके जाएंगे, दुनिया की मोहब्बतों में अटका हुआ दिल लेके जाएंगे। फिर इंसान तड़प तड़प के दुआएं मांगता है, ए अल्लाह सारी गुलामियों को तुड़वा के एक अपनी गुलामी करा ले, सारी मसरूफियात को कम करवा के अपने दीन की मसरूफियत करा ले। और इंसान फिर उस दिन को सामने रखते रखते अल्लाह के पास पहुंच जाता है। नबी सल्लम कसरत से मांगा करते थे कि अल्लाह दिलों को सीधा रखना, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला तुहातिक, कहीं आता या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। हमने अपना जायजा लेना है कि हमने क्या किया,